just touches at the heartstrings of any human being. It's critical that one has a free voice. You can't lie to people forever. When they discover the truth, they will tell the truth. I always believe that humility is one of the best virtues. It's around us. We always want to emulate what is good in others. Those who make efforts to try and advance this country. But sadly, there are those who are dragging the country backwards. I wonder why. To tytuł tej kompozycji. I wonder why. Charlesa Webstera z płyty Decision Time. Jej różne odcienie prezentuje w różnych audycjach. Odcień z silnikiem repetycji 4/4, oczywiście w trójkowej audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Decision Time. To jest trzeci album w dyskografii Charlesa Webstera. Gentleman na co dzień mieszkający w Sheffield. Produkuje muzykę od drugiej połowy lat 90. Typowy producent, bardziej ukierunkowany i skoncentrowany na klubowe granie, ale też w związku z tym podobnie do wielu innych producentów przedstawia się jego dyskografia, no więc właśnie polegająca na tym, że zaprasza do współpracy wokalistki, wokalistów i to właściwie dzięki nim powołuje do życia pełnometrażowe wydawnictwo. To typowy zabieg widoczny w dyskografiach wielu producentów. Nic w tym nadzwyczajnego. Płyta w każdym razie została wydana zarówno na winylu, oczywiście w plikach, ale też na kompakcie. No i trzymam tę wersję kompaktową. Jest to tak estetycznie wydane. Sztuka posługiwania się papierem i tworzenia z papieru właśnie okładek jest doprowadzona tutaj chyba do absolutnego maksimum. Wyczuwalny i widoczny grzbiet. No i cała płyta opakowana w piękny papier, do tego książeczka, wszystko po staremu. Teksty, konkretne informacje na temat ludzi tworzących poszczególne utwory, tak jak kiedyś. Czy coś się zmieniło, że wracają te stare standardy? Oby, bo w wielu przypadkach po prostu mi najzwyczajniej tego brakuje. Charles Webster proponuje jeszcze jedno nagranie tej doskonałej płyty. Trójka. Program trzeci. A w nim kilka nowości, w tym muzyka niemieckiej formacji Brand Brauer Freak. Formacji, która postanowiła troszeczkę popatrzeć wstecz i przygotować epkę polegającą na koncertowych nagraniach tego zespołu. Tak, w programie trzecim przedstawia się tegoroczne nagranie formacji Brand Brauer Freak, które zwiastuje maxi single z kilkoma utworami uchwyconymi na zawsze podczas scenicznych występów. You Can Buy Love, Live at Konzerthaus Berlin 2017. To tytuł tej kompozycji, która ma stanowić, ma wypełnić te koncertowe traki wydawane właśnie na epce. Jak stali słuchacze doskonale wiedzą, jestem wielkim fanem Brauerów, ale przyznam, że wszystkie kolejne nowe płyty Niemców robią na mnie coraz mniejsze wrażenie. I właściwie wydaje mi się, że to, co zrobiono na albumie Mr. Machine, właśnie z tym dopiskiem Ensemble, Brand Brauer Freak Ensemble, no, było czymś najlepszym. Zatem mam nadzieję, że to patrzenie w przeszłość przełoży się w przyszłości na coś równie wybitnego, jak właśnie to, z czym mieliśmy do czynienia na płycie Mr. Machine. A przed nami kolejne nowe nagranie. Nagranie dwóch dżentelmenów, którzy gościli, byli państwa i moimi gośćmi w potrójnym paśmie przenoszenia. Myślę tutaj o Karolu XVII i Ambivalence, którzy kilka dni temu opublikowali w wytwórni Get Physical swoją nową muzykę. We're crowded. Fool's Gold. W trójce Karol XVII i Ambivalence ze świeżym nagraniem opublikowanym kilka dni temu przez wytwórnię Get Physical. Karol XVII i Ambivalence, panowie znacznie bardziej rozpoznawalni na zachodzie niż w naszym kraju. Pewnie również z tego powodu, że często współpracują z zachodnimi producentami, no ale jak się teraz od 2 lat okazuje, także ze słynną wytwórnią Get Physical. Wokalnie w tej kompozycji pojawił się John McCleary, a wersja, którą usłyszeliśmy, była interpretacją podpisaną przez Jack Spear, czyli kolejne wcielenie Karola i Ambivalence. A przed nami eksperyment dźwiękowy, którym dziś chcę Państwa zainteresować, czyli kolejne wcielenie nagrania Alps, stworzonego pierwotnie przez Parawan. Przed nami kolejna jego postać, stworzona przez Villalobosa. We'll be right back. 12-calowej płyty winylowej Spectre Alps w programie trzecim, czyli utwór pierwotnie stworzony przez francuskiego producenta Parawan i zremiksowanego przez mistrza ciągnących się jak karmel nagrań Ricardo Villalobosa. Ale ten słynny DJ i producent zasługuje, to państwo przyznają, mam nadzieję, na przywołanie jeszcze jednego, tym razem swojego nagrania. Nagrania, które jednak powstało na przecięciu współpracy z niejakim Maherem Danielem. To będzie utwór bardzo mocny, bardzo napędzający, bardzo silnikowy, zatytułowany Periodika. Potrójne pasmo. Przenoszenie. programie trzecim minimal techno spod ręki mistrza tego gatunku, pochodzącego z Ameryki Południowej, ale mieszkającego od lat w Berlinie, czyli Ricardo Villalobosa. Utwór Periodica powstał przy współudziale kanadyjskiego producenta Mahera Daniela. A my pozostajemy w rytmice 4/4, ale za sprawą kolejnego klasycznego nagrania naszego spotkania, które to po latach zostało przetworzone przez Maceo Plexa. Myślę o utworze Insomnia grupy Faithless. Klubowy klasyk był interpretowany przez wielu, a w 2021 roku także przez Erika Estornella, bo tak przypomnę, nazywa się Maceo Plex. Łączymy zatem rok 1995, kiedy pojawił się oryginał, z rokiem 2021. noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Potęga remiksu. No, ale nie byłoby tak dobrze, gdyby nie oryginał powołany do życia w połowie lat 90. przez zespół Faithless. Insomnia 2021 Epic Mix, czyli wersja i wizja kultowego nagrania stworzona przez Maceo Plexa. To prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, audycji zrealizowanej przez Renatę Szewczak. Mówię prawie, bo sama końcówka, sama koda będzie należała do czwartej postaci, czwartej wersji utworu Spectre Alps. Tym razem reinterpretacji samego autora z dopiskiem Para One Summer of Love Mix. O szczególną uwagę proszę tych wszystkich z Państwa, którzy przygodę z muzyką, muzyką elektroniczną, rozpoczęli w latach 90. Bardzo dziękuję za wspólny czas. Życzę Państwu dobrej nocy. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. here.